دا پور مخ مخ مزار د چا دا وای وای وای د چا دا وای چی ټول مګ بیر پر خایست دا وای وای وای خایست دا وای ولاڑی پر جنٹی قطر قطر دیوائی وائی وائی قطر دیوائی ور جوڑی ہم گٹی پوزی ور دیوائی وائی وائی زیور زیرت کا جنگت شہید پر قبر دے وائی وائی قبر دے مری جاڑی کا زڑ گئی وردن صبر دے وائی وائی صبر دے ٹگ برچ پر مثال کا دائت کری وائی وائی دائت کری ملگرو مزر ماتت شہید کری وائی وائی شہید کری دی آواز کا اشتان دی دلشکر یارا وائی وائی لشکر یارا ورسرا دی کا پری خلیفہ ترغر یارا وائی وائی ترغر یارا زیارت ای رازی خوری پسر یاران وائی وائی پسر یاران شائیگی چی دیدت سنگر یاران وائی وائی سنگر یاران زخمون دبی نو سیلا بنا دی وائی سیلا بنا دی ٹول پورا دی کانی مگوڑی ارمانو نا دی وائی وائی رمانو نا دی نو پستر گوئی روانو کی رودنا دی وائی وائی رودنا دی پخلوی سوی سوی پر یادنا دی وائی پر یادنا دی وزلی مدر پزلم تبیشتل دائی وائی وائی بشتل دائی سپین کفل نائی تک سپین مخل کخل دائی وائی وائی خل دائی نتر سوائلو غڑن حجر زفل دائی وائی وائی زفل دائی غمنا دا اشنا پزڑ دا غل دائی وائی وائی دا غل دائی سکشتان دی کمل گرو ارمانو ناگڑی وائی وائی ارمانو ناگڑی زر زر راشی چی یہ سمیم خیل سنا کری وائی وائی لسنا کری سوکی نشتا چیٹا کوری زخمی زرنا کری